aydınlaşdırdın da. Bəli, bəli. Aydınlaşdıranda cavabına gedirsən. Mən artıq onu deyirəm. Qiblə yönəlim. Mən artıq yox. Sən gətirsən ki, onda təvaf da yönəlir. Təvaf başqadırlar. Yaxşı. Nəfs oyunu, söz oyunu da axısı. Yox, yox, nəfs oyunu olmaz. Mən deyirəm, ben deyirəm, qardaş. Təfahum da hədis. Gözəl, gözəl, gözəl. İndi o hədisdə mən onu qeyd edirəm. Qardaşlar, açıq bağışlayın. Bu hədisləri indi dinləyin. Bu hədisi şərhlarınızı tutmaqın, axsaqqalarınızı Mən bunu deymişim, ərəb dilində hədislərində lərf və lüğət çox əsasdır. Yəni, mən bəzi qardaşları söhbət edirəm bizim kənddən, bizim qonşulardan, qardaşlardan. Mən ərəb dilində gəndə o gətirmə, tərcümə, işxadır, mən deyirəm, qardaş, ərəbin lüğətinin təfahumunu, fəhmini sahib bir dil verə bilməz. Allah Quran-ı Kərimdə, Yusuf Suresinin 3-cü ayəsində buyurur ki, اِنَّ اَنْزَلْنَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz Quranı ərəb dilində nazilədik ki, siz onu başa düşəsiniz. Ərəb dilinin qrammatikasını oxumuş qardaş, məbadilləri yoxmuş olarsan, Ərəb qrammatikası çox bir genişdir. Bir dünyada genişlikdə və çətinlikdə ikinci yoxdur dünyada. Onun təmiz səhmi üçün, təmiz başa düşməsi üçün ən azı 2 il, 3 il lazımdır. Və bunu deməklə istəyirəm ki, lüğətində Ərəb dilinin fərq çoxdur. Ləhs sözündən keyfət gedirsə də, sən deyirsən ləhs sözünə, ləhs oyunlarına fikir verir mi? Nəvz bilətləndə bu oyunda ikincisə qaldı ki, ləhs məsələsinə fikir verir mi? Buna verilmək vacibdir. Yox, sən özün ərəb oyunusundan da lüğət yedirsən. Yox, sən mənə düz başa düşmədin. Ləhs fikir vermədim mirəm. Demək istəyirəm ki, bunlar hamısı ləhs oyundur. Niyə görə? Bu bir sənəyə bənziyir. Elə bil ki, birinə deyirsən ki, quyuya bövülləsən, quyuya bövülləsən, quyu mundarlanacaq. Bir də gedir bir qaba bövülləyir. Sonra qabdan tükür quyuya, deyir ki, onda mundarlanmadı. Niyə? Çünki sən deyir ki, qəbirə bövülləsən. Mənsə deyir, qaba bövülləsən. Nəfs oyunudur bu. Nəfsin oyun oyunudur. Aydın deyəni. Elbil, mən birinə deyirəm ki, quyuya bövülləsən, quyu mundarlandı. Bu da gedir qaba bövülləyir, qabdan tükür quyuya. Deyir, sən mənə dedin ki, quyuya bövülləsən. Demədin ki, qaba. Bu nəfs oyunudur. Məqsəd nədir? Məqsəd o ki, ora düşdü. Sən mənim ləfsimlə oyun oynama ki, mən dedim ki, quyuya bövülləsən. Bu mən deyirəm ki, amma qaldı ki, amma qaldı ki, bu hədisi yaxşı, indi baxa, ləfs oyunu deyə yox. Bu hədislə yanaşı, başqa hədislər var. Eyni, və də bu hədislər, mən sizə deyim ki, məşhur hədislərdir və sünni kitablarında və şey kitablarında ittifaqdır. Və də bir də hədisdir, məsələn, bax ki, o sal-i şiyan, hisib-ül əhqam, mən la yəhdur-ül fəqib, bihar-ül ənvar, Fruminal kəs hamısında gəlir. Və əhlüsünnədə də, demək olar, Buxari, Müslim, Tirmizi hamısında gəlir. Yəni elə hədisdir ki, bütün hədis kitablarında gəlir. Bu cür məşhur hədislərdir. O hədislərdən biri... Bir də mən bir şey qeyd edeyim. Əgər Şiə tərəfinə, mən qardaşların hamısından mən demişəm, qeyd eləsinlər ki, və bilsinlər yəqin edin. Şiələr heçdir, Qurandan sonra heçdir kitaba, hətta hədis kitablarına belə, Heç birinə səhiy adlandırmır. Necə ki, əhl-i sünnə və cəmaat 4 dənə kitabı Qurandan sonra onları səhiy deyirlər. Səhiy müslimdir, Tirmizidir. Yox, Tirmizi yox. Hasılardır da. Tirmiz səhiy deyir sünnə. Buxar da müslim. Buxar da müslim. Mən işində bilmiyorum. Buxar müslim olsun. Bunları ən səhiy kitabı desin. Desin ki, sənə bunun heç bir hədis zəif və yaxud şey hədis ola bilməz. Mənim işinə təhsil olmaz. Hamısı səhiy. Amma bizim Qurandan sonra heç birin hədis kitabımız yox ki, biz təsdiqləyik. Onun üçün də səhiy Məsələn, nəsr bəlağı nəsr bəlağı həqd olsun belə mən bunu cana qeyd edirəm ki, biz deyirik ki, İmam Əli Sələm düzdür Allah Quran-ı Kərimdə Əhzab Suresinin sülsələsində buyurur ki, İnnəmə yuridullah yutibə əmxubarri sələ əhl-i beyt fayda həzirətin təhirə, siz əhl-i beyt faç façsa qərar verilmiş, sizə belə deyib və günah yoxdur. İmam Əli Sələm heç vaxt yalan danışır və səhif danışmazdır. Çün bu çirkinliklər ondan uzaqdır. Nəsr bəlağı gəlmişsə, biz deyirik ki, nəsr bəlağı da hətta bir şəhif tapı kimsə desə, biz deyirik ki, yox, düzdür ki, İmam Əli Sələmdə heç bir şəhif yoxdur. Ola bilsin, şey yitirədi, ya tərcüməsində, ya nəyində şəhif bıraxmış olsun. Amma yəni bizdən fərqli yox, amma sizdən fərqli olaraq, fikrimizdən, Buxariyyəm, şəhif bildiyi kimi, biz heç bir dənə hədis kitablarını təqdim edin. Bir dəfə aldı qardaşı, nəsr bəlağı da şeydə keçirsən, şülü kafına keçirsən, o hədis kitablarını. Bu mövzudan da cavab etmək bilmirsən, sən asılsın. Ona görə mən deyirəm sənə. Nəhcül bəlağada var bir dənə tutaq ki, sizə görə bir kəlam, bir xütbə, bir məktub, hansı ki, əlinin adından uydurur. Yəni, belə deyə də, nəhcül bəlağada bir rəvayət varmı ki, şey onun desin ki, səhih deyil? Var. Nəhcül bəlağada bir rəvayət varmı ki, şey ona desin ki, o səhih deyil? Yox. Deməli, nəhcül bəlağın Qurandan sonra ən səhih kitab görür. Ən səhih kitab görülmür. Gene deyirəm, olsa da yox. Sən deyirəm, olsa da öyle bir adama deyirsən ki, mən de onu sordum. O düzdür, yok düzdür. Sen de deyin ki, yani yok, biz burada söz olur diye, yani de söz olur. Yok, söz lüğət mənasına gəlmişdir. Söz mənə deyən deyil, ləfsi dəyişirsin. Yox, ləfsi dəyişirsin. Nəhs üçün deyəm, buxarı və... Nəhs üçün bəlaqada. Zəyif bir rəvayət var, səhiy olmaz. Ola bilsin, zəyif. Ola bilsin, ehtimal olur. Ehtimal var ki, var. Hansı şey alim? Hansı şey alim? Hansı şey alim? Hansı şey alim? Hansı şey alimi deyib ki... Şeyin, Nəsul Bəlağan yazdığını müəllifi şeyi tərəcə. Ola bilsin, ondan sonra nə qədər adamlar onu tərcümə eləyəndə, gətirəndə, içində cəyib tərəcə olsun. Nəsul Bəlağan əsli var. Əsli ərəbçədir. Tərcümədən danışıq. Əsli ərəbçədir. O Nəsul Bəlağada olan hansı şey alimi deyib ki, Nəsul Bəlağada hədislər məlumdur. Hədisləri səhi, zəifi və s. Hansı şey alimi indiyənəcən çıxıb deyib ki, Nəsul Bəlağada ki, bu kəlam, bu məktub, bu xütbə əliyə nisbəti səhih deyil. Bir dənə belə və salam. Deməli, Nəsul Bəlağada olanları, Nəsul Bəlağada olanları hamısını səhih görürlər. Nəsul Bəlağaya Şafiqül Quran deyirlər. Şafiqül Quran. Quranın doğma qardaşı. Bu, bir kitaba Qurandan sonra ən səhih kitab deməkdən də belədir. Mən sizin nəfəs səhih Buxarı və silinizə dediyiniz üçün. İstəyirsiniz, demir. Yox, deyirsən, sən demir. Siz dediyiniz. Nəyisə, siz dediyiniz üçün. Mənim sonra səhibi xaric etdiyim şeylər. Şəhəl Qurban, Şəhəl Qurban. Sən dedin ki, mən sizdəki kimi heç bir Qurandan sonra kitaba səhib verir. Yox, lazım deyil olmuyor. Yəni, içində olsa da belə. Yox, içində olsa da belə. Mən sağ, yox, ehtimal da olsa. Mən sağ deyərəm, bir dənə alim olur ki, bir dənə məsələ var. O məsələ var, siz deyil, bu sizəyiniz. Sonra onu qəbul edirsən, rədd edirlər. Həmin o şeyi mi? Yox, deyiblər, zəif qalır. Nə təşkilində bəzədi kitablarınızda deyirsiniz ki, zəif var, məsələn. Nə tür bəlağada deyiblər, zəifdir o? Bəli, deyiblər ki, məsələn, bu ehtimal əsasən bir alim deyib onu. Yox, bildim, sonra o alimin başqa alimlər qəbul edib yoxsa... Yox, nəqd edirsən. Mən də bunu inkar edirəm. Yenə var, mən onu... Yenə də icma nəyin üzərindədir? İcma nəyin üzərindədir? İcma üzərində dediyim budur, yəni ehtimal belə kimsə bir alim elə bir çıxıb, deyibsə ki, Nəsul Bəlağada filan kəlam, əliyə nisbət zəifdir. Bu şey alimlərə sən Nəsul Bəlağa deyirsən, bu şey sən özün dedin ki, sizdə səhih kitab belə, belə mənə ona görə. Mən səhih buxarı. O hədis çəkdi. Sən ortaya söz attın ki, belə də mövzu attın ki, sizdə Qurandan sonra ən səhih kitablar var. Sizdə belə yoxdur. Mən də onu dedim ki, sizdə də var. Deməsəz də var. Hətta ondan betəri var. Biz deyəndə ki, Qurandan sonra ən səhih kitab. Siz sonra o deyirsiniz, Quran doğma qardaşı. Şəfiqül Quran. Mən cənnətə madədə ehtimal var. O, mən ehtimal gətirdim. Nəsul Bəlağaya Şəfiqül Quran demək. Qurandan sonra ən səhih kitab deməkdən də betərdir. Ona görə o sözün yeri yox. Hər nə, yox, hər nə olsa biz ehtimal gətiririk. Ehtimal gətirmək. Vələ, sən hədisdə gəlir ki, yox, bax məsələn, bu hədisdən sonra, yaxşı bir-bir belə götürək hədisləri. Biz bilirik ki, şəriətdə, indi o hədisi deyəsəm, bəzi yerlər var, o yerlərdə namaz qılmaq qadağandır. Onlardan nədir? Qəbristanlar. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki, evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin. Qəbristanlıqda ki, namaz qılınmır, evlərinizi, yəni namazsız qoymuyor. Qəbristanlıqda namaz qılınmamaq var idi, nə ayəsi? Elə bu hədis, bu hədis. Elə bu hədis. Qəbirlə, ev, deməli, qəbirləri məscid halına gətirməyin. Evlərinizi də qəbir hal, qəbristanlığa çevirin. Evlərinizi qəbristanlığa çevirin. Yolun, sən nə anlayırsın? Bu hədisin, bu hədisin. Məsələn, gedin şərhlərinə baxın. Şərhi nə deyir? Şərhi olur ki, qəbristanlıqda namaz qılmaq qadağan olduğuna görə, İndi bax, evlərinizdə... O qəbristanlıqda namaz qılmaq qadağan olur. Səbir, o hədislərdə var. Məsələn, tutaq ki, Tirmizi var, qəbul edəcəksiniz. Tutaq ki, yox, elə bir mütəvatir bir hədis. Mütəvatir hədis, əhəd olmaz. Yox, mütəvatir bir hədis üçün. Əhəd olmaz. Səhih Tirmizidən və Buxarıdan mən bəzi hədislər gətirəcəm ki, məsələn, onları gətir qəbul edəm. Yox, ki, mən Səhih Tirmizi, əhəd olmaz. Səhih Tirmizi və Səhih Buxarı, mütəvatir, yəni hər iki tərəfdən qəbul olunmuş. Bütün şeylərə verər, ha? Yaxşı. Məsələn, qəbir üzərində bina tikmək necə? Qəbir üzərində bir qübbə tikmək necə? Məsələn, vəsavli şia, təhsibul əhkam, biharul ənvar. Sənətlər demirəm, yəni özünüz gərək baxarsınız. Qəbir üzərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bina tikməyi və evlərdən şəkil asmağı qadağan nədir? Bu şeylər də var, şəkilən yerə mələk gəlir. Əməl edilir? Kim eləmir onu şəkil? Şeydən söhbət getmir, ha. ümumi bir hökmdən var bəli bizim şəriətdə. Ana şəkli olan evlərə. Əməl eləmirsən. Məsələn bir gün bir hansı şey məscidinə gedirik? Yox, yox, sən əməl eləmirsən. Bizə də İran özündən, İran özündən çox adamlar gətirəcəm. Yox, yox. Zahil bir insan. Onlar belə bir şey gətirirlər. Mən gəl vəhli içində qardaşım desəm onlar deyərlər. Yox, yox, cahillər. Onlar bilmir onu. Gəl sən mənə gətirirsən, mən deyərəm onlar bilmir. Məsələn, ümumi şəriət. Yaxşı, onda da sən buna nə deyirsən? O məsciddir, məscidin hansı ki, tutaq ki, ya bir universitetdir, hamısı rəhbərliyi də onda oxuyub gələnlərdir, bütün icmasının üzvləri, bir printi misal deyil, yəni yaşadıqlarımızdan. Bu şeylərə heç bir əməl olunmur. Kumeyinin şəklindən tutmuş və qəbirlər üzərində bina tikmək. Qəbirlər üzərində bir şey tikmək. Bəs bu? Və lə təbnu alə l-qudur. Vəsar-ı şiyan. Təhsibul əhkam. Üçüncü cil 210-di mən sənə deyim, sən baxmayacaq sən ki ona. O özümüz baxarsız olan. Biharul ənvar. Məsələn, Məfətuhul Cinan dedirsə, Abbas Qumminin kitabıdır. Və ya orada ziyarətlərdən danışır. Ziyarət məsələlərindən. Məsələn, bir ağlar səzləni misal gətirsiniz qəbirə. Yaxşı. Biharul ənvardan məcid isə. Deməli, İmam Hüseynin ziyarətin ərəblərindən danışır. Başı tərəfində namaz, iki rükət, deməli, birinci rükətdə yasin, sonra arasından sonrası belə. Orada nə deyir? Deyir ki, o iki rükəti, rəhsət var, icazə var sənə, sən namaz qılana ki, qəbirə doğru namaz qılan. Yaxarlanma, məclis, hədis deyil, ama öz sözü, artıq alim özü təfa verir. Və qəbrə doğru nedir? Məclis? Qəza bağır məclisi. Yəni, məclisi birinci, nəzdək təqli qoyur. Baxın, mən nə o hüküm fəsə verə bilməz. İkincisi, batındır. Hər kim tərəfindən olsa batındır. İnşallah, Quranda qoyur. Şətəq məsul haram. İndi mən bir şey deyim. Qəbrə doğru namazı qiblə hətta bir arxanda olsa da. Baxdır, bildim. Mən məqsədim sənədir. Niyə bu boyda şiə alimini bu sözə deməyə vadarlayan nə oldu? Nə oldu? Təcər nə oldu? Axı nə təsir? Sən niyə əhlisindən biri elə şey edir? Yox, yox. Niyə sən deyirsən ki, məsələn, niyə şiə alimindən biri? Bəlkə sən bunu şey edir, sən ondan... Sən bu ümumi şiəliyi necə nəzər edir? Ümumi şəriətə nəzər edir? Deyirəm, deyirəm. Bax, deyirəm. Düz deyirəm. Bana qura düz deyirəm ki, bu o məsələ deyil ki, sən deyəsən ki, dəvəti dəstəmazı pozur ya yox. Bir alim dedi ki, pozur, xəta elədi. Qəbirə doğru namaz, sırf burada şirk doğuid məsələsi gedir. Bir alimin ehtiqadında əyrilik olmadıqsa, dilindən bu kəlmə çıxa bilməz. Yaxşı, mən sadə soru verəm. Konkret bir sual. Özü də mən sənə gətmişəm. Mən bir şey qardaşlarım qalmışam deyəm. İqtarın vaxtına da az qalmam, Allahımızın orsanız qəbuləsin. Sən verdiyim suallara dəqiq cavab verirsən aramızda, bilməm gələn qarşılıqlı olacaq. Onun üçün İslamda nəfər bilsin, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, məndən sonra 700 fil olacaq. Qiyamətdə onlardan biri haqdır. Mən sadərə qalar gətirəcəm ki, hamımız aramızda şeydir. Böyük də problem ya da mən qardaşlarım bəzilərəm deyirəm, bunu məndən tənqid edin. Fəqət mən bilmək istəyirəm, hansı sən hədis kitablarını gətirəndə dedin ki, nə bilim bir İslam alimi, şiə alimi, bir şiə alimi belə bir söz dedi, nəsə onu nəsə vadarı illərdim demək, yəni əqidənin özündə nəsə var. Mən bir də misal gətirəm, belə misal məsələn yüzlər deyirəm. Mən də Üstad sayı yüzündən gətirəm, Üstad sənədlər dediğim burasında bir şey ama bir tane insanı vardır, ellisi de əqidəsində olur. Sen əqidən ne? Hocam mənim. Əqidən, yani şiə, müsəlman, firqən. Ha? Əlçinə. Əlçinə bəlkə. Hatı fikirlə adam olmuş. Necə olsun? Təzə qəbul edirsin. Əhl-i sünnət nədir? Mən sadə desəm, əhl-i sünnət. Sən desəm, bir xristiyan sağa sual versək desək, sən nəsə? Yaxşı, yaxşı. Mən muslim. Mən qalə la ilə Allah və huva Muhammed və Muhammedən Rasulullah, fəhu və muslim. Həsəd isə Allah səhəmə şəqəlləkü Muhammedən Rasulullah müsəlmandır. İsa sual verir, qardaş. Necə ki bizdə pravoslavlı, katolik, yeqovil, yəhova, olanlar kimi. Sizin aranızda olan firqələrdən sən hansısın? Sən desən, mən müsəlmanım, sən üçün o... Əhl-i sünnət. Əhl-i sünnət. Nə ilə bu fərqlənir? Başqalarından nə ilə? Başqalarından nə fərqlənir? Əsas belə deyim də. Elə la ilə illallah Muhammedən Rasulullah da fərqlənir. La ilə illallah Muhammedən Rasulullah da. Nə isə? La ilə illallah bizi çağırır tohidə və bunun əksi şirkdir. Və biz seçilirik bütün firqələr arasında tohid əhli olmaqla və şirkir ətləməklə. Muhammedən Rasulullah da bizdən tələb eləyir sünnətə tabiçiliyi. Onun əksi də bidətdir, sünnətə tabiəyik və bidət rəddiləyirik. Tohid və sünnət əhli olub, şirk və bidəti rəddiləmək. Sünnət deyiləndə isə nədir sünnət, nə deyirsiniz? Sünnət deyiləndə... Sualın başına, sən başqa şey dedin, gəldin başına dedin, başqalarının fərqə... Yox, sən dedin başqalarından fərqlənməksən, yox, cavab ver yəni. Sən dedin, cavab ver yəni. Yox, bu dedi ki, qarşı, mənim sualım. Bu dedi ki, başqalarından bütün fərqlənməkdən tohidi biz qəbul edirik. Bu yerdə iynələməyi, bacı sən də mənim kimi olmasın, deməli sən tohidə şirk qoşasın. Söz vurma qarda, sualın burasında, sünnət deyiləndə nə deyilsən? Sünnət deyilmə, cavab verdim, təşəllam. Sünnət, yəni Peyğəmbər səhvəni nə? Əhl-i sünnət, əhl-i sünnət, əhl-i sünnət deyəndə. Fərqlənməkdən, yox, yox, bu sünnət kəlməsinin... Kim məni qardaşların elə 90%-dən sormuşam, ma sünnət olduğu kimi Sən məndə sünnət kəlməsinin ləhsini soruşmadın. Sən mənə dedin ki, mən sənə sual verdim ki, yəni əhlisinlə başqa firqələrdən fərqi. Sən dedin, hə. Yox, mən sən qoymadın, sən dedin, başa düşdün. Deməli, o sənin səhifini sən başa düşmürsən. Mənim deməyim budur ki, Xristiyan sənə sual görsəydi bizdə firqələr olduğu üçün, sizə də firqələr var. Sən hansı firqədən əhlisin? Sən qoymadın ki, mən deyəm, sən dedin, başa düşdün. Əhlisin, əhlisin. Sünnə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunda və aləmdir. Necə ki, məsələn, beyt, beyt və onun devrinin əhli, sünnət və o sünnətin əhli. Sonra Peyğəmbərin nəyi? Bilim elə. Və Peyğəmbərin təqib edəyi, Peyğəmbərin sözü. Sən hədisin, bəs mən sənə deyirəm, sən görsən, sən sual düz vermirsən. Mən sual dedim, həm ürfi, həm lüğə. Sular. Örfi dedin? Həm ürfi dedim, həm lüğə. Mən axı dedim, sən dedin, Allahın da sənə deyirəm, sən deyirəm ki, sünnət kəlməsinin ləhsini deyirsən, bu ailəm deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qövrüldü, təhlidi, təqrirdi. Ondan söhbət gəlmir, bu hədisin növüdür. Dediyim bu hədisin növüdür. Amma sən deyirsən ki, sünnət əhli, bu kəlmənin məndən mənası soruşursan, bu kəlmənin mənası deyir. Mən də bunu soruşurum. İndi sizin qardaşlar arasında bizim bu əhli sünnəsi, mən bunu fərqini bilmək istəyirəm ki, nə deyir? Çünki bizim qardaşlar arasında bu yaxınlarda çox qardaşların telefonunda bizdən də böyüklər var, mən bağışlasınlar. Bu şeyin, Xomeynərin bir qılışlarına yaxınlıq eləmə barəsində bir falan demişdilər. Onlar hətta telefonu çəkib, tədbirlərinə göstərmişdilər. Bir şeylər onlara nə qədər cəhdlik dedi ki, bu belə məsələ, belə məsələ, ola dedi, hər nə qədər olsa bu böyük bir aid. Yəni, böyük bir cillətdir, böyük bir ölümdür ki, belə bir şeyə hökm ola. Və yaxud, mən dediyim yox sualdır. Yəni, dediyim budur ki, qardaş, mən sual verəm, sən geçsən, kirlarımızda şey olmasın, kirlarımızda birimizdən istədiyimiz dərs sözlər alamırıq. Həm də deyir, müştərin vaxtı yaxınlaşır, mən şəhərici desəm. Fəqət bir şey gətmişəm ki, onu axtarasın. Sizin sən kişiyə hədislərlə gətdin ki, bəyək dedin ki, o alimin nə vadar illədi ki, o qalq dedi ki, arxan qiblədə üzrün qarşısında isə İmam Hüseynin qəbr olmaq var idi. Mən dedim, onu mən rədd edirəm, sən dedin, deməli onu əqidənin özü vadar illədi ki, bu rədd O bu alim üçün, məsələ, üzrsən, əhl-i sünnətin cahili onu deməz. Şeyan alim bunu dedi. Söhbət, mən də dedim bunu ki, indi əhl-i sünnət öz qəbul elədiyi bir neçə kitabdan mən bir neçədənə cəddiyi fətvalar barəsində istəyirəm sizə şərh edirəm və şübutundan Mövzu nə alaqa? Onlara... Yox, ona maaz aydın edir. Və Xomeyn ağanı da gətdiyimə görə budur ki, dedim, Xomeyn ağanı... Yox, yox, bari, təhqir lazım dedir, siz dedin, Allah ilə məsələyir. O mənim kərə ağadır. Quran dərsdirilir. Başqa mı? Keç, keç. Qoral yolu, nəyə? Keç. Yox, nə olsun. Qoran özdən keçmə. Olsa, Xomeyn ağanı bir ağa dəyişdirilir. Harada bir dəyişdirilir. Nəsə bir dəyişdirilir? Onu əvvəl siz gətirəniz ki, Ömərə gətirin ki, Ömər buyurub, əgər... Gəl, mövzunu dəyişdirin. Mən Ömər ibn-i Xattab. Gətir onu, gətir onu. Qabiliyəm deyil, sizdən cavab verirsiniz. Ömər ibn-i Xattabın sözünü deyil, ona alaqa yox. İndi mən istəmirəm mövzu qarışmasın. Dediyim budur ki, mən sizə bir neçə saat qeyd görsəyəm, bəzədi məqsəd. Həmin səmmaqiyyətini mən bir neçə saat qalmaq. Bu mövzuda əhl-i sünnə kitablarına, əhl-i sünnə kitablarına xatfalar var. Cavallar hamısında, özü hazırdır, yazılıb. Hanı bu üçün? Nəqsəl o cəhətlə cavablar, siz mənə tələb edilmişdiniz ki, mən bunu. Yox, bir də mən sizə tələb edilmişim, gəliydi bura bəhs edirdi, sən tələb məsələsi böyük. Mən bunu səhv edirəm, onu gətirmək istəyirəm, mən onu cavab edirəm. Bir şey deyir, ki, gətirmək ehtiyac yoxdur, mən bilirəm. Gətirin, baxın. Ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur, bilirəm. qısa bilir onlar. Deyirəm ki, gətirməyə ehtiyac yoxdur. Deyirəm, niyə? Çünki onun cavabı 10 il bundan qabaq verilib. İnşallah mən qardaşa verirəm, Leşqada verirəm, adət formasında yazılır. Hamısı var. İbn Həzindən, Abu Hanifa, Şovkani, İbn Qeyyim kitablar, hamısı var. Qısa bir dən söz deyir. Qısa bir dən söz deyir. Qısa bir dən. Hamısı iftiradır. Nəsəl iftiradır? Məsələn, indi mən cavabı gətirəsəm, cavabı. Konkret hansı yerlərdən ərəbcə orijinalları ilə və orada verilən tərcümələrlə tutuşdurulacaq. Aydındır. Ona görə o mövzularla vaxtı uzatmaq. Yəni mən bu söz verirəm, amma qardaşdan tələb eləyirsən. Yox, siz məsləhətçi deyil. Yox, o nə üçün fəqət məni? O İslam dünyasına böyük bir heç nə zərbə deyil. Əksinə iftiradır. Qulaq as. Məsələn misallar deyim. Misal gətirilir ki, Abu Hanifa rahmanullah deyib ki, adi bir misal deyim. O bilə Bakıda yayıldı belə bir broşurka yayıldı. Deyir ki, əhlüsünnə o da nə oldu? Xomeyninin o fətvasına görə başladılar bunlar da əhlüsünnə kitablarından nələri ortaya çıxartmağa. Onların da cavabı hazırdır. Bir dəqiqə hazırdır. Nədir? Heç nə şey deməyir. Fəqət deyilən şeyləri, məsələn, nə ki onların adından deyilir, gedib baxırsan mənbəyə, görürsən ki, deyilib, amma belə deyilmir. Adi bir misal deyilir. Məsələn, biri bilir ki, ged hənəsi fikrində, filan kitab filan cildə bax, filan cild filan səhifəyə bax. Gör, Abu Hanifə nədir? Abu Hanifə deyir ki, bir qadın uşağı zina, uşağı və dəlini özünə zinayı təhrik eləsə, heç birinə həbs cəzası düşmür. Bu nədir, bu İslamdır, filan düşmür, o öyle danışır. Gedib baxırsan mənbəyə, söhbət ondan gelmir. Deməli, hədis verilir. Üç nəfərin üzərindən qələm, sən şey, hilənin variantına bax. Yəni necə, yəni belə də, zahirə baxan adam. Danışma qardaş, niyə sən belə hər şeyi fırlayırsan, nə danışsan, sanki biz sənin qabağında ilə bir-birlə hərif oturur, sən fırlayırsan, yox, mən sadə deyirəm, mən sadə dəlilini götürürəm. O hədisə səfən sən əlində sadə Lazım deyil, hilədən danış. Səbirlə. Siz dəlilinlə deyirəm. İndi oxuyan adam, oxuyan adam necə allanır? İndi məsələdə hiləyə bax. Gedib baxırsan, biz biri, orada üç hədis gətirilir ki, üç nəfərin üzərindən qələm götürülür. Oyananacan yatan, ərkəni yaşanacan gələn, gələnəcən uşaq, ağlı başına gələnəcən dəli. Bu hədisin şərhində, elə bilir ki, indi mən sənə izah verəm. Deyirəm ki, bax, misal çəkirəm, hədisi başa düşmək üçün. Eyni elə də. Deyirəm ki, bax, məsələn, bir qadın, uşaqla dəlini özünə cinəyə təhrik eləsə, onların pis birisinə, yəni uşaqla dəliyə həcərdə səhbi gedilmək üçün qələm götürülür üçün. Orada problem var. Uşaqla dəlini həcərdə səhbi gedilər, bilinməz. Gedirsən mənbəyə baxırsan, təmiz ayrı bir şeydir. Və məsələn, istimna. İstimna. Əhlüsünə və cinanın icması ilə istimna haramdır. İstimna. Gətirir orada ki, istimna özünü o arqadın həlini halına gətirir. İstimna gətirir ki, əhlüsün halinə deyib halaldır. Güya yox gətirir, axı göstə. Bəlkə bir bağışsın. Bu yox, sən niyə elə danışan, mən sahib sıra yatıram. Sən demə, nal, yalan şey. Gözlə bu. İnşallah verirəm, verərsən. Yox, Xomeyni söhbəti yandırır. Dəhşət. Allaha həmin olsun ki, bəsrət yaz bağlıca, o divar-divar o yolda getən, dində olmayan getən o qabul edən. O başqa şeylər, nə qədər şeylər? Orada necə deyil? Nətər, Quran dəyişdirir, deyil. Bir gətirir, nə gətmir? Nətər, o yalan istəyir. Ağa deyil, nəyə? Nə qırdan? Putinəni ağa deyil. Bir gün kündə bir səhvə çıxdım, onu gecəni alıram. Mən səhvalı varım, ondan sonra onu dəldim. Bir dən baxışda. Hə, bunun cavabıdır. Eyni bu şeyin cavabıdır. Vallahi eyni bunun cavabıdır. Bu bunun. Həmi mən dediyim cavab bunun cavabıdır. Bırak göz. Əziz, bizim qardaşım, tanımlı bizim qardaşım, ümumiyyətlə, yəni, açıq nə var ondan, şəhsin çox büyük. Kənddə, əhl üçün nə var cəmatim. Hətta biz gərimiz olan qardaşlara əhl-i sünnilər və fikirləri mütəbadiq olmadığını nəzərə alaraq deyirəm. Çünki biz qardaşların, bizim əhl-i sünnə qardaşların bir neçəsini mən söhbət eləmişəm. Bizim kəndimizin anaları kimi, xınqa kimi danışanlar kimi danışmayıblar. Dünən də xınqa dedi ki, məsələn, hətta o şey, emin hocazat var, onlar da bizdə də əhl edir, Türkiyənin sünnilərini biz qəbul eləmirik. Belə bir məsələ işlərdir. Çünki yana, sizdən nəzər alanda o sünnilərlə, siz əhl-i sünnilərin arasında təfavutlar çoxdur. Yəni bu cür sünnələrimizin kənddə artması bir neçə ildə artıq baş alıb gedir. Və Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir şey oxuyaram. Allah bir səhəm tutandıram. Və o məsələyə gələndə burada olanların, özünə başqa bir dildə geyinənlərin bir neçə fətvaları var ki, sənə sarsılır. Özündə mən ana-bacıdan nəvzubillah yaxınlıq eləmək məsələsi, qadının özünü əri olmadan bir neçə bitişidən rahatlandırmaq məsələsi, kişinin istimna eləmək məsələsi, nə bilim, əgər qadınla bir dənə erkəkdən, bir dənə kişidən, adamla, oğlanla bir heyvan yaxınlıq eləsə, ondan uşaq olsa, o uşağı işləməzə də qoymaq olar. Sonra bilinsək ki, qurban vaxtı da onu qurban kəsmək belə caiz olduğu barədə. İndi mən sizə bir dənə sual verim. O dilikləri mənim özümə bir dənə sual verim. Qardaş özü oxuyacaq və onun dəlillərinə macəl. İndi mən sizə bir dənə sual verim. Yox, la olsun. İndi mən sizə bir dənə sual verim. Sual verim. Macəl olsun. Sual verim. Yox, cavab mən demişim, gətirəcək sənə. O yoxsun hamı. Ehtiyac yoxdur. Qulaq as, qulaq as. Sən nəzər nəzərin buna hadi. Səbir elə. Qardaş, sən bir dənə mənə bax. Qardaş, sən bir dənə mənə bax. Axı niyə? Ay kişi, bir dənə mənə bax. Bir dənə mənə bax. Bir dənə sən söz sürə. Aləmlərin Rəbbinə Allaha and iç ki, burada yazılanların ərəbcəsinə baxmısan. And iç, mən sənə cavab verirəm. Yox Allahın dostuna bax. Məni yalan çıxır. Nətər yalan deməz. Sən, mən sana hədis gətirirəm. Qulaq as. Yalandı mı gətirdin? Qulaq as. Ay kişi, qulaq as. Qardaş, bir axtı ki, mən aldım ərəbcədən. Kişi, ki, qusunla. Fəyət, sabi, kişi, filan, filan. Filan İbn Həzin, Muhəllə, sən gedib, problem onlar ya, biz bundan hamısı ərəbcəsinə baxmışım. İftira ola bilsənə qədər, belə də yox. Gəl onda mən ərəblərinə baxım, ərəbin cəhətini bir gün təyin etsən ərəblərin. Söz verirsən? Yox. Bax, qulaq. Ay kişi, bir dənə səbirlə, səbirlə bir dənə. Yox, qardaş, mən səbirlə. Bir dənə səbirlə, bir dənə mənə sualımı qarşı sual verir. Ay kişi, bir dənə səbirlə, mən fikrini tamamlayayım, görməlisən, mənə bunu gətirmişsən. Vallahi deyirəm, dediyim şey bunun cavabıdır. Vahabilərin çəkinək o bunun cavabıdır. Bir-bir gətirir cavablar. Bir-bir gətirir. Özə necə? Ərəbcə orijinalını verir, tərcümə verir. Ona görə bizi buna təqdim edənlərə biz bir dənə sual veririk. Birincisi. Bunu sən mənə təqdim edəndə, əgər sən təqdim etdiyin doğruluğuna əminsənsə, bu heç. Mən deyirəm ki, sən burada yazılanların, və burada məsələn, Bədaülü Fəvay, İbn-i Qeyyim, Cəvciyyə, 4-cü cil 906-cı səhifə. Sən gedib İbn-i Qeyyimin Bədail Fəvaid kitabının 4-cü cil 906-cı səhifəsinə özün bunu oxumusan ya yox? Deyir ki, cavab verirsən. Sən mənə sual verirsən. Sözünü tamamlayayım. Deyir ki, yox. Oxumamışam. Oxumamışansa, burada yazılanlara əmin ola bilməz. Qoymaq sən sual verir. Amma burada yazılanlar cavabında isə birbaşa gedib ərəbcəsinə baxılıb, ərəbcəsi götürülüb qoyulub. Və sonra deyilib. O hanı? Sən bir adam nə deyirsən? Mən nəsə demişəm ki, verəcəm. Sifət, bu cavab var. Hüseynimizin əlimizdədir, hazırdır. Fəqət biz gözləyirdik ki, bu yayılsın, gözləmirdik. Yəni, belə bir ehtimal olsa, əlimizə düşmüşdü. Bu, təbii bunu, burada kimsə özü şey eləmir. Kimsə yazıb, bu götürüb bunu tərcümə edir. Bu tərcümə eləyən kimsə, özünün bu kitablarından xəbəri yoxdur. Biz bu kitabların adına xəbəri yoxdur. Yoxdur. Özündən yazdığı yapışdırıb ki, belə bir şey. Bunu kim ki yazdı? Kim ki yazdı? O bunu hansısa bir mənbədən tərcümə edir. Cavab deyil. Tərcümə edir. Bəli. Və bunun cavabı var idi. Xomeynin bu söhbəti ortaya çıxandan sonra başladılar bunu yaymağa. Bunu yayandan sonra bunu yaymağa belədir ki. Biz də bunun cavabını yaymağa. Şey, siz başa düşün. Siz bunu yaymağa başlayanda deməyə ki, siz dediniz, əgər Xomeynin fətvasına belə bir şey gətirsən, yəni sizin öz fətvanınızda həddindən artıq bir şeylər var. Çəkirsiniz. Sən bunda gəlgin, gəlgin səki burada yazılanlar. Əlbəttə ki. Mən gənə sağ olun. Gənə vallaha burada yazılanlar. Gəl ələ görsək. Qardaş. Gəl ələ görsək. Qardaş. Mən bu qədər insanı ki deyirəm. Mən ərəb dində onun hamısıları mənbələrini tapım. Bir vaxt ver görüşürüz. Ərəb dində sağa tapım. Gətən sən tap gətən. Əla. Bu nə problem? Əla. Amma mən inşallah. Bax, bax. Məsələn, istimnanı adı bir dənə şeydir. İstimnanın hükmündən nə danışır? Mənbə gətirir ki, istimna halaldır tutaq sən. Və gedirsən, baxırsan mənbəyə. Görürsən ki, bu alim bu vaxtı nədir? Və bu alim başqa alimlərdən nədir bu vaxtı? Deyir ki, əhlisin olayı zaman ki, farkı ilə bu haramdır. Həmin mənbədən söhbət. Nətər? Qulaq. Əhlisinlə farkı ilə bu haramdır. Lakin, eşitirsiniz, yaxıb, lakin, birdən zinaya düşmək qorxusu olsa, artıq bu insan zinaya gedir. Yəni, istimna etməsə, bu insan zina edəcək. Bu halda şəriət alimlərindən bəziləri icazə verir. Sən o icazəyətə baxırsın, lazım. Hətta, necə Şeyx Alban Rahimallah da deyir, necə ki, qulaq al, qulaq al, qulaq al, donuz əti haramdır, donuz əti haramdır, haramdır. Ayə nə deyir? Haramım elə, evet, şəhətinə. Necə haramdan al? Onun qarşısına baxın, sən onu getmə qardaş. Nəsən sən onu getirə bilərsən ki, mən deməli, sənə nə demək istəyənə mən məcbur qalsam. Bir insan geyiksə zinə eləyə bilər, yəmin zinə eləməsin, istimlə eləyir. Sərçinə məli mümin qərar versin, amma Allahın halal vurduq, yeri eləməsin. Halal buyur. Deməli, bir qadın, bir qadın, qulaq at, bir qadın, mütəyyək, yox, başını, Allah hazır, qulaq at. Halal buyur, qulaq at. Başını yeniləməkdə gərək, o hökmlərə qarşı yeniləyir, qulaq at. Bir dənə mən gələk saat saldım, qardaş. Allah vaxt lazım, mən gedəsin, işlər az qalır. Fəqət dediyim budur, Allah keyiflənirəm. Sən deyirsən ki, nə bilim, cinaya ehtimal olsa istimlə edə bilər. Yəni, mümin bir insan. Bəli, üzr istəyirəm, öz üvrətini, nə bilim, nə eləməkdən, özündən sperma xaric edə bilər. Amma şeyhə məsələsi qəti haram. Deməli, bu eləmək. Bu bir. İkinci, qadın var, qulaq, aydın məsələdir. Ərinin sonra üzyanında qadın, o şey, xiyatı, qadıncanı, o məsələlərin özlərinin gəlir. İnşallah, inşallah. Yox, nə deyirsin o qadın? Nasıl deyirəm, nasıl deyirəm? Bu dediyim məsələlər yoxdur. İnşallah, Fırat, sən ki, mən insanlar, çox inşallah. Çox təsmələ danışma, mən sənə deyirəm ki, Salman kimi söz verirəm. Haçan gəlcəsən bu kişi? Amma bir dənə şey deyirəm. Əgər burada yazılanlar yalan çıxsa, bunu inanan və bunu yayanlara aləmlərin Rəbbinin lənət etsin. Və o insanlar, iftira həməşə lənət etsin. Əgər burada yazılanlar iftiradırsa, Bunu yazan və bunu yayanlara Allah azə və cələn lənət olsun. Və mən burada söz verirəm, bunun cavabını gətirəcəm. Gətirəcəm yox, sən hasan gəldin, mənə zəngilə hazırdır cavab. Biz durub yazmayacaq, şey eləməyəcək. Cavab hazır. Cavab nətər yazarsan edin. Verməyəcəm, fleşkanı gətirəcək. Fleşkanı gətirəcək, bunu hazırdır, maksimal lazımdır. Göndərəcəm. Nə halda, nə şəkildir? Bu cür. İnnə bilində olacaq. Necə? Nə bilində olur? Ərəbcə və tərsimə. Ərəbcə və tərsimə. İndi sən tərsimə. Yəni, necə deyim? Ərəbin mövzusunu götdün, başqa bir halı tərsir elədin. Bax, mən sən belə deyim. Sən mavi verdiyin şeyini mən sadə tərsimə. Bax. Ən yaxşı olur bu, qardaş, yox. Ən yaxşı olur. Bax, məsələn, bu Muhammed İbn Həsi. Muhammed İbn Həsi. Muhammed İbn Həsi deyir. Nə deyir? Deyir, baba böyle şey deyir. Düzdür? Bunu. Oradan Ərəbcədən orijinalı var. Orijinalı indi sən bax, bu tərcümə, düz tərcümə elə, düz tərcümə eləmir. Orada hansı kəlmələri atıb yerə atmıyor. Sən özün baxarsan. Hansı kəlmələr arata bilər bir insan? Mən sənə deyirəm. Ana bayısına yaxınlıq eləyə, sonra deyir, bilmək ki, o günah, ona heç bir cəzə düşmür. Mən sənə deyirəm. Nə tərgən olur, kəlmə gerək. Qardaş, o... Komeyni nə deyir? Komeyni deyir ki, biri komeyni. Bak, komeyni deyir ki, öz şeylərini aparır. Komeyni deyir ki, biri öz dipsiylə, biri öz dipsiylə, biri öz dipsiylə əlaqədə olar. Yox, daxı belə bir şey, gəl bir mavi. Komeyni deyir ki, biri öz dipsiylə əlaqədə olar. Gəl eyni bir şey. Komeyni deyir ki, sən atmayın. Valla, komeyni deyir ki, biri öz dipsiylə əlaqədə olar. Birdən ailə, biri əsnaf olar, biri dipsiylə yox. Biri naməhrəmlə, onu öz zövcəsi bilib əlaqədə olsa. Gələn bir borsu, göz yumulmu olsun, nə var? Komeyni, hana o macəs gətirər, gətirərsən, yox elə bir şey qədər. Subhanallah ilaldı, hələm dibisinə əlaqədə olsa və sorum ayət çox mənim. Axı, mən gətim, düşümü də gətim. Yox, axı qardaş deyərək bir şey, mən deyəm, gəlçə bütün olar. Sən mənə demişdin bunları gətir, sən mənə demişdin bunları gətir. Mən gətirsən, mən hazır gətirər. Sən hər deyəm, nəfər gətirəm. Bu qədər yoxmuyorsun, komeyni. Bir də öz naməsindən, bir də onu öz sözcəsi bilib əlaqədə olur. Əsas məsələ qədər, olmaz mı? Yox, qardaş, mən əsəbləşmirəm, Allah eləməsin, hədə mənim gəşdi qərəzim sizdən yox. Əvvəli bilək, mən burada heç mən kümansızlığım yox, kümansızlığım kümə olsa qədər onu tez həll edir. Qansan tez gəl, yox. Mən gəlməmişdən, gəlməmişdən, bir gün babaq mənə sənə. Bir gün Mən onu zalimin bir də bu gözünü atıb yeri o bir-birsindən yaxın. Harada var belə bu? Kardeşim sen bir kitap yazdın. Eğer subut olsa ben bunu sözüm yok. Ben deyirəm ki, bu taydan bir tanik demleme için, öyle deyir. Bunu sen təsdiq edirsən, sen demeli bunu subut eləmişsən, öyle deyir. Yok, eğer inkar edirsən, onu da subut eləmişsən. Yine mənim de demeyim o. Ben de onu deyirəm ki, deyəmdə ki, məsəlisin, İmam Xomeyni belə deyib. Buradan ama cırnamalı göstermem bir şey yok ki, demeyeyim. Bəli, demeyeyim. Ama subutu lazım, ortaya koymak. Bir bakan subut. Bu da mənim şey deyim o. Bu da sana deyir ki, bu eğer, öyle deyək de, biz gələndə, məsələn bu qardaş bura gələndə, şirəsinin üçün mövzular müxtəlif olacaq. Elə deyil, götürsün bütün arxivi, dünya arxivi yəni. Daha doğrusu, daha doğrusu, daha doğrusu mən sənə bir dənə şey deyim. Gələndə qardaşlar deyim. Bunlar hamısı cavab verməyəcək, hamısı orada var. Hamısı məsciddə var. Məsciddə qoymuşam, ona görə gələndə gətirə bilmədim. Problem yoxdur. Yəni də deyirəm, bu eyni, məhz bu risalənin cavabı. Məhz bu məsələ qalmış, əgər bu məsələ olsa, məsələdir. Elə qardaşlarım mən hansı sen özün kitaplarında, sen özün göreceksin kitaplarında bu mesele olmuyor. Ve o adamları merdiyet özüne seçsin. Merdiyet özüne eləsi bir insan seçsin. Onun geçse, ehli sünnədən söz edilmez. Müslümandan söz edilmez. Elə bir insan müşkün. Ben sana deyirəm ki, mən ve her kəs, hətta siz deyə biləsən, mən sənə bunun cavablarını deyəsən. Onun için mən sənə bunun cavablarını deyəsən. Dəbirə doğru namaz kıl. Qibləni arxalı alaraq bunu deyən məclisi müşrik olmadı, hə? Sözüylə. Dindən çıxmadı. Sənə deyək. Dindən çıxmadı. Onu dedin. Dindən çıxmadı qardaş. Dindən çıxmadı. Mən qasmıram axı. Sən sən müşrik olsan. Mən də sən müşrik olsan. Sözü deyirəm. Yenə səkin daha cavab ver benim atacaq edəcək. Onu dayanım üçün sözmüsən sən. Nə dəyəm? O arxa döndərib Dəbrə. Bir arxalı qibləyə al. Arxan qiblədədir. Biri var ki, biri var ki, bu müşrik yox, qulaq as. Biri var ki, deyək ki, qəbrə doğru namaz burada ehtimal var. Bu qiblədir. O da getmeyeceğim. Ərəbcəni getmeyeceğim. Onu getmeyeceğim. Ama yapmıram o düşüyor. Kulak at kardeş. Diyan, diyan. Boş boşan çok sizdir. Akıcan, akıcan bir tane göster. Eğer onu ben getirsem. Boş boşan çok sizdir. Eğer onu ben getirsem. Kardeş, çiğlen kimi. Məzil sen ne diyeceksen? Müşrik diyeceksen? Sen get, senin benimle o zaman değil. Məzil sen. Sen benimle. Sen benimle.